دوهم بلا اله سره د طاغوت نیستوالی مقصد دی. طاغوت بیل الله جل جلاله څخه بل و هر هغه چاته ویل کیږي چې د هغه عبادت کیږي او هغه هم په دغه عبادت سره خوش او راضی وي. او طاغوت و هغه چاته هم ویل کیږي چې دی د دې لپاره اختیار کړسی چې عبادت دی وسی او دی هم په دغه کار خوش وي که څه هم عبادت یې ونسی. نو په لا اله سره اول د الهه وجود نفی او نیستیسو، دوهم طاغوت په نیستیسو، دریم په لا اله سره انداد نیستی کیږي. انداد جمع د ند ده. د ند لغوي معنا او ترجمه مثل دی، خو په علم توحید کې ند و هغه شی ته ویل کیږي چې یو څوک د دین او دینی امور څخه راجذبوي او راکشوي او په هغه شی سره مشغوله کیږي تر هغه شی پورې الله جل جلاله هیرسی. دانو لکمال او پیسې، تجارت او منصب، شزه او اولاد، کور او کوټی، باغونه او جایدادونه او داسې نور. نو هر هغه شی چې په هغه پورې د انسان زړه دونه او په داسې اندازه سره وتړل سي چې د الله جل جلاله د طاعت او عبادت څخه مشغوله کې او د هغه د محبت په سبب د الله جل جلاله احکام ځینې هیر او ضائع سي، دغه شی ته ند ویل کیږي او د دغه ند ضرر او تاوان و انسان ته په هغه اندازه سره رسیږي چې څونه یې په هغه پورې زړه تړلی وي او څونه په هغه مشغوله وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې کومه ګناه د الله جل جلاله په حضور ډیره لوده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا چې ته و الله جل جلاله تسال او مثل وګرځوي، حال دا چې هغه الله ته پیدا کړی. سلرم هغه شی چې د لا اله په لپ سره نیست کیږي هغه ارباب دی. ارباب جمع د رب ده. رب په لغت کې مالک، تربیه کوونکی او سردار ته ویل کیږي. مگر په علم توحید کې ارباب هغه څوک دي چې د حق څخه مخالفه فتوا ورکوي او ته هم په هغه فتوا کې اطاعت وکې، حال دا چې ته پوهېږې چې دی په دغه حکم کې پر غلطه او ناحقه دی. یا دا چې څوک په حق پسې نه ګرځي چې وځان ته داسې صحیح معلومات حاصل کړي چې د هغه معلوماتو حاصلول ممکن وي، نو په حق پسې نه ګرځي او په ړندو سترګو د یو چا متابعت کوي. د امام احمد په مسند او په سنن ترمذی کې د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی: کوم وخت چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه آیات شریف واورید: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ورونو اول بدا آیات شریف ترجمه بیان کو. الله جل جلاله فرمای چې کتابیان او کفارو لکه يهود او نصارا خپل عالمان او عابدان بیل الله جل جلاله په خدای قبول کړي وه او مسیح ابن مریم هم خدای بولی چې د الله جل جلاله زوی بولی، حال دا چې دغه يهود او نصارا په تورات او انجیل کې نه دي امر کړی سوی بیل دې څخه چې د یو معبود برحق الله جل جلاله عبادت بکوي، پاکی د الله لره د هغه شی څخه چې دوی د الله جل جلاله سره شریکوي. په دغه آیات شریف کې الله جل جلاله د کتابی کفارو حال بیانوي چې هغو بیل الله جل جلاله خپل عالمان او عابدان په خدایي قبول کړي وو او د هغو عبادت یې کاوه. عدی رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، يهود او نصارا او د عالمان او عابدان عبادت نکاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل: بلکې کاوه، هغو حلال پر حرام ول او حرام یې ور حلال ول او دوی متابعت کاوه دغه د هغو عبادت دی. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي حذیفه ابن الیمان او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم هم د دغه آیات شریف ترجمه دغه سکوي چې يهود او نصاراو په حرامولو او حلالولو کې د خپل احبار او رهبان متابعت کاوه، یعنی کبه هغو ویل دا حلال دي دوی حلال بلل، او کبه ویل دا حرام دي دوی حرام بلل، چې دا هم عبادت دی. مقصد دا چې په لا اله سره څلور شیان نفي او نیست کیږي: الهه، طواغیت، انداد، ارباب. او په الا الله څلور شیان ثابتیږي: اول اخلاص، یعنی په عبادت سره یوازې د الله جل جلاله قصدول او نیتول. هر عبادت به دي یوازې او یوازې د الله جل جلاله د پاره وي. دوهم، یوازې د الله جل جلاله محبت او تعظیم. دریم، یوازې د الله عز وجل څخه بیره او امید. څلورم، د الله عز وجل تقوا. دغه څلور شیان د الا الله په لفظ سره ثابتیږي او موجودیږي، چې اول یې اخلاص دی. اخلاص دا دی چې بنده خپل ټول عبادتونه یوازې او یوازې د الله جل جلاله د پاره وګرځوي. په خپلو ټولو عبادتو سره به یې یوازې الله جل جلاله مقصد او نیت وي، بل هیڅوک به نه ورسره شریک وي. په هغه حدیث قدسی کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله د طرف فرمایي: که یو چا یو عمل وکي او په هغه کې مال ربل شریک بل څوک شریک کړي، دی او هغه څوک می سره پریښول چې ده را سره شریک کړی دی. دوهم، هغه شی چې په الا الله سره ثابتیږي د الله جل جلاله تعظیم او محبت دی. دغه تعظیم او محبت به د الله عز وجل د قدرت او عظمت د پیژندګلوي په سبب وي. دغه محبت به د الله جل جلاله د اجلال، لویي او تنزه په سبب وي. دغه محبت به د الله جل جلاله د حق پیژندلو په سبب وي. رابعی عدوی وایي: الهي، ما ستا عبادت په دې سبب نه دی کړی چې ستا د اور څخه بیریږم یا مې ستا د جنت تمع ده، مگر ما ته را معلومه سوه چې یوازې او یوازې ته د عبادت وړ او لائق یې. د الله جل جلاله په عظمت او لویي پوهېدل، الله جل جلاله په اسماء الحسنا او صفات العلا سره پیژندل، او بیا په کون کې د دغه اسماء الحسنا آثار او علامې لیدل، د الله جل جلاله د محبت او عظمت سبب ګرځي. امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې وسړي پوښتنه وکړه: ویل قیامت کله دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: څه تیاری او آمادگی دی ورته نیولې ده؟ سړي ویل: په ډیرو لمنځو، روژو او خیراتو می آمادگی نه ده ورته نیولې، خو د الله او رسول الله سره حب او محبت لرم، خوش یې لرم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: تبدهو کسانو سره یې چې خوش یې لري، نو د لا اله الا الله په کلمه سره د الله عز وجل د تعظیم او محبت اثبات کیږي. دریم، هغه شی چې په الا الله سره ثابتیږي د الله جل جلاله څخه بیره او امید دی. مسلمان به له الله جل جلاله څخه نه د بل چا څخه بیریږي او نه بل چا ته امید لري او نه امید ځنی کوي، ځکه یوازې الله جل جلاله هغه ذات دی چې نفع او ضرر ورکول او منع کول، لوړول او کښته کول د ده جل جلاله په قدرت او اراده کې دي. نو خود بیره او امید هم یوازې او یوازې د ده څخه کیږي. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویو داسې ځوان ته ورغلی چې هغه د مرګ او زکندن په حالت کې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه: ویل خپل ځان څنګه وینې؟ یعنی څه حال دې دی؟ ځوان ویل: یا رسول الله، و الله جل جلاله ته امید لرم او د خپل ګناهو په سبب ځینې بیریږم. یعنی ځوان د بیری او امید په مابین کې وو. بیره د خپل عمل په سبب وو، رجا او امید د الله عز وجل د رحمت په سبب وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، په دغه حال او وخت کې کدا بنده په زړه کې دغه دوه شی سره یو ځای سي، نو الله عز وجل هغه شی ورکوي چې دی امید لري، او د هغه شی څخه یې ساتي چې دی ځنی بیریږي. رواه ابن ماجه. نو د یو انسان بیره او امید باید فقط او یوازې د الله جل جلاله څخه وي، چې د دغه دواړو اثبات په لا اله الا الله سره کیږي، او د لا اله الا الله په ویلو سره باید دغه خوی په مسلمانانو کې موجود سي. دلته یو مهمه مسأله سته چې زموږ د ټولو په ژوند پورې تعلق لري، او موږ باید پوره ورته متوجه سو. هغه دا چې کله ناکله ځینې کسان د خلقو په داسې مجلسو کې ناست